Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er influencer, komiker, podcaster og DJ. Han har kæmpet en hård kamp for at få succes, og da hans karriere pludselig tog fart og alt endelig lykkedes, gik alt alligevel galt på samme tid. I dag har han købt et lille hus i Jylland, og han beskriver sig selv som værende i en livskrise, hvor han lige nu er i gang med at finde ud af, hvem han er og hvad han skal. Velkommen til dig, Daniel Hoff. Mange tak. Flot intro. Nå. Jeg så det hele for mig. Ja, ej, hvor dejligt. Det var rigtig fint. Ja. Perfekt beskrevet. Du nåede lige inden at sige, at du var spændt på introen. Ja, det var jeg også. Jeg har jo hørt nogle af dine afsnit. Gode afsnit. Tak. God idé, det her. Og det er sjovt, altså, det er spændende med introen, hvad der bliver sagt. Det kan gå begge veje. Ja, det kan det. Jeg er glad for, at du er glad for den. Jeg er glad for den. Inden at vi går i gang med din historie, som er en ret vild historie, hvis jeg bare sådan lige skal tease lidt. Okay. For jeg har selvfølgelig lavet et forinterview med dig og hørt i brudstykker, hvad det er, vi skal tale om i dag. Okay. Men inden vi når til det, så skriver jeg altid kærlighedsevet sammen med gæsten. Så det håber jeg, at du er med på. Meget med. Hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har nok været forelsket 10 gange. 10 sådan rigtige gange? Altså den store forelskelse? Jamen, det tror jeg, jeg har følt det. Ja. Altså på en eller anden måde. Ja. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 3-4 rigtige kærester. Ja. Nogle gange har jeg lyst til at sige 2, faktisk. Okay. Fordi at der er 1-2 af dem, som... Hvor det var rigtigt. Hvor vi boede sammen, og hvor jeg tænkte, det er det her. Okay. Det er det, vi skal nu. Så sådan 4 kærester i alt, ja, med titel, men 2 af dem, som var sådan forever-agtige. Men det er også lidt løgn, fordi som udgangspunkt går jeg ind i det med den følelse af, at det skal være for giftes. Altid. Men jeg har nok et par stykker, der ikke var, ja, så rigtige. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Det har været tumultagtigt, altid. Okay. Det har aldrig kommet ud af det blå. Det har altid været noget, der tog tid og var træls at være i. Men én gang har jeg sådan helt ægte, lidt ud af ingenting sagt, hej, jeg er ikke forelsket i dig, vi skal ikke være kærester. Hurra, hård samtale. Én gang, ja. Og så i sidste ende tror jeg, at jeg er den, der er dårligst til at give slip. Ja. Hvor mange gange har nogen så slået op med dig? 3. 3 gange? Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 20 gange. Altså, hver gang. Ja. Også selvom jeg selv slår op. Ja. Og også i ting, som ikke var dine kærester. Men... Ja, ja. Jeg er sart. Jeg er fisk. Så jeg har følelserne lidt uden på tøjet, tror jeg. Og det, jo ældre jeg bliver, jo mere jeg bliver bevidst om, at det er det, der er med mig. Jeg er meget følsom. Ja. Så jeg kan jo godt få knust mit hjerte over en ven, som... jeg bliver uvenner med, og vi ikke skal være venner mere. Altså en kammerat. Det kan knuse mit hjerte. Det har knust mit hjerte, at jeg har stoppet med at drikke. Min kærlighed til det. Altså, var også en ting. Så det har også knust mit hjerte. Troede du, nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? I hvert fald den sidste. Den sidste store. Den lurer også lidt stadigvæk i mit liv. Jeg ved ikke, om jeg er glad igen, faktisk. Hvis jeg skal være helt ærlig. Det er den, vi skal snakke om i dag. Mhm. Ja, fordi mit næste spørgsmål var, er du blevet glad igen? Det er lidt svært at svare på lige nu. Ja, jeg er blevet glad igen. Men ikke på den måde, som jeg kan huske, at jeg har været glad engang. Nu er der sådan nu er jeg nået til et andet sted i mit liv, hvor før, når jeg var glad, var det sådan, ja, det var lidt højere oppe. Ja. Og nu har jeg ligesom, det lyder meget deprimerende, men jeg har måske skruet lidt ned for mine forventninger til, hvornår jeg er glad, og hvordan jeg er glad. Ja. Og er ved at finde ud af, altså, hvad det er, og om det overhovedet findes. Altså, jeg kan være sådan helt, at hele livet, synes jeg, er svært. Og du skal alt, hvad du laver, skal du sige farvel til. Hele tiden er farvel. Alting er sådan noget, der slutter. Bare tag vores. Nu sidder vi og snakker her. Ja. Det bliver hyggeligt og dejligt. Og når vi er færdige, så er det slut. Ja. Sådan noget kan jeg godt blive ked af det over. Altså, den, altså, hvor, ja. Og hyggelige stunder. Det er dejligt at se tilbage på. Men altså, ja. Så jeg prøver at være mere til stede i nuet. Og så er jeg vildt glad nu, når vi laver det her. Selvom vi snakker om noget, der ikke er sjovt. Og så bagefter, så er det et godt minde, og så må jeg se, om jeg kan finde det næste, der gør mig lidt glad. Ja. Så jeg, lige nu er jeg meget op i mit hoved med alting. Det lyder sådan, ja. Men jeg tror, vi er mange, der er oppe i vores hoveder. Ja, det er forfærdeligt sted at være. Ja. Eller det er farligt i hvert fald, hvis ikke der er nogen, der lige kommer og siger, hov, prøv lige at kom ud af dit kom hoved tilbage. Ja. Et øjeblik. Ja. Og har du en kæreste i dag? Nej, jeg har ikke nogen kæreste i dag. Jeg tænker, at vi skal kaste os ud i det, for det er faktisk en ret lang historie. Jeg skal prøve at styre mig. Ja, den er lang. Den er sgu lang. Vi kunne snakke i 20 timer eller mere. Ja, og det vil være godt, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja. Så nu skal vi jo prioritere. Ja. Men skal vi ikke prøve at starte, hvor du synes, at historien starter? Jo. Jeg er nået frem til, at jeg synes, historien starter ved, at jeg er faktisk lige kommet ud af et forhold. Jeg bor hos en voksen kvinde ude i Søborg, og mit liv er lidt kaosagtigt. Og det er lidt... Altså, hvor du har lejet et værelse. Jeg har lejet et værelse. Hos, det kunne godt lyde som en romantisk relation. Det var det ikke. Hun var vildt sød. Hun havde en lille hund, der hed Bentley. Det har hun sikkert stadig. Jeg havde lånt en ekstra stue hos en voksen kvinde ude i Søborg, og havde papkasser og en stor seng. Det var mit værelse. Det var ikke et rigtigt sted at bo. Jeg vidste, jeg skulle videre. Men jeg havde travlt, fordi at jeg var lige begyndt at have lidt succes. Jeg havde nogle platforme på Facebook og Instagram, der voksede, og jeg var begyndt at tjene mange penge, og lavede faktisk noget fjernsyn. Og jeg var lige blevet færdig med at lave noget på DR3, der hed Menneskeforsøg. Og så blev jeg single. Og så var jeg sådan lidt... Så tænkte jeg, okay, fint, så fokuserer jeg på min karriere nu. Det er det, jeg skal. Så jeg var egentlig et meget godt sted. Jeg var ikke knust. Jeg skulle ikke ud og fylde mig selv med andre piger eller et eller andet. Så jeg var egentlig... Jeg søgte ikke efter det. Men en lidt rodet tilværelse alligevel. Fuldstændig rodet. Ja. Meget, altså rodløs. Og jeg kan huske på det tidspunkt, var det der, hvor jeg følte mig mest hjemme, var i min bil. Til og fra jobs. Jeg havde en karakter. Jeg har en karakter. Han hedder Jyden. Han er DJ. Han er ude at spille og til festivaler. Og jeg var konferencier og... Altså... lavede nogle forskellige ting sådan rundt omkring. Meget sådan alt muligt. Mediepedel. Og så jeg var glad, når jeg var i min bil, og var på tur, og var afsted, og på hotelværelser. Det synes jeg var fedt, fordi det var det, jeg forbandt med, at jeg havde klaret den. Mm. Nu tjente jeg penge på det, jeg synes var sjovt, og det var sjovt hele tiden, og meget, meget festligt, og meget, meget med druk. Altså, jeg kunne tjene penge. Jeg tjente penge på at være fuld, og det passer mig fint. Og jeg ledte ikke efter noget, men alligevel, så havde jeg dating apps, og jeg havde, der var folk, der skrev på Instagram og Facebook, og jeg skrev lidt med nogen for at blive bekræftet. Det var altid rart, at der er nogen, der godt kan lide dig. Og pludselig en dag var der en pige, der skrev til mig på Happen. Vi har gået forbi hinanden på noget, der hedder Jelling Festival. Så fik jeg skrevet lidt, både nogle charmerende og nogle knap så charmerende beskeder til hende. Så efterfølgende har hun så fortalt mig, hun faktisk, efter jeg havde været sådan lidt kikset i nogle sms'er, så hun tænkte, ham der, det duer ikke, det skal jeg ikke. Men hun ellers tak. Ja, præcis, og det kan jeg sagtens se. Men hun blev ved med lidt at vende tilbage til det, og så inviterede jeg hende til fest her i København. Sjovt nok, i en lejlighed, vi faktisk på et tidspunkt ender med at bo sammen i. Ja. En af mine venner har en lejlighed på Nørrebro. Jeg skulle til indflytterfest, så ville jeg have hende med, kunne jeg mærke. Vi har skrevet en masse sammen, og det var hyggeligt. Men hun turer ikke, tror jeg. Så, men vi ender med at mødes på Vessels Kro, efter jeg har været til fest. Der sidder jeg sammen med mine venner, og så kommer hun ned på Vessels alene. Og jeg er vildt sød. Så sød, at jeg allerede der tænker, hun er for sød. Hun snakker for meget med alle drengene. Og sådan, jeg kan huske, at jeg synes, det var irriterende, at hun ikke bare kom over til mig og sad. Men hun sagde hej til mine venner, og var vildt cool og charmerende og altså skøn. Ja. Og så, så ville jeg jo gerne have hende lidt for mig selv, og så spurgte jeg, om vi skulle gå et andet sted hen og sidde og få en øl. Men der var ikke andre steder, så vi ender faktisk med at tage med hjem til mig, eller hun tager med hjem til mig på værelset. Og det kan jeg huske var forfærdeligt, fordi hun var sej, og hun var sådan vildt flot, og ja, hun kunne alt muligt. Hun havde boet i Paris, og hun havde lige været i LA, og jeg var bare sådan, shit, jeg var en bonderøv, som bor på et værelse med nogle papkasser. Ja. Ja. Så du var helt flov? Jeg var flov. Ja. Jeg kan huske, vi klædte os ud, da vi kom hjem til mig. Og altså, var skøre. Og jeg elsker at være skøre. Jeg synes, det var så befriende. Vi klædte os ud. Jeg havde nogle kasser med udklædningstøj. Det har man jo. Du ved, gepardjakker og sjove hatte og næser og whatever. Og så legede vi bare. Og så var vi sammen. Og det var vildt naturligt. Og sådan lidt, okay, det var ikke svært. Eller sådan, jeg følte mig sådan godkendt på en måde, ja, kan jeg huske. Og det var længe siden, jeg har følt det, og at vi klikkede, og hun kunne, der var plads til, at jeg var lidt noller, eller mærkelig. Ja. Og så havde vi den der nat sammen. Det var vildt naturligt, og så var ligesom om, så begyndte vi bare at filtre os ind i hinanden fra det stille og roligt. Hun boede på Nørrebro hos en anden pige også, fordi hendes boligsituation var også lidt fucked. Og så, så begyndte vi lidt at se hinanden, men der er jeg ikke forelsket endnu. Der er bare betaget af hende. Og synes, at vi har det sjovt, og vi er gode til at gå i byen sammen, og at bliver sådan et lille hold, der har det sjovt at gå i skørt tøj og sådan noget. Så kan jeg huske, hendes far, han er pilot. Han er på arbejde, hedder det så. Så han er ikke hjemme, og så låner vi hans store lejlighed på Østerbro. Og er i den i nogle dage, og så kan jeg huske, jeg kan fuldstændig huske, hvordan og hvornår jeg bliver forelsket i hende. Og det er nede i Superbrusen, ude på Østerbro, hvor vi går ned, og vi har været sammen i 2 dage i den der lejlighed. Og det kører, som det kører. Ja. Det er flot. Det er vildt flot. Det er meget sexet. Det er ligesom, altså, vi ser godt ud, vi er søde, og det er flot det hele. Vi laver mad, vi hygger os, vi går tur. Og så er vi nede i Brusen og handle. Og så er hun bare perfekt nede i Brusen og handle med, fordi hun har sådan en lidt lårkort nederdel på. Vi er lidt for meget, tror jeg. Mm. Og det er lige meget. Det var så fedt og befriende at være sammen med et menneske, der var lige tilpas skørt, men også godt kunne være fornuftig og almindelig. Så vi går rundt dernede, og vi leger lidt. Og hun laver sjove stemmer, jeg laver sjove stemmer. Og vi er sådan, hey, hvad laver du? Kan du så? Og sådan, du ved, vi går rundt dernede i vores egen lille verden. Og så blev jeg bare vildt forelsket i hende. Og så kører det bare, at vi flytter sammen. Sjovt i den lejlighed. Altså i den lejlighed, min ven, han skulle ud og rejse. Og så begynder ting at flaske sig. Alt begynder lidt at gå. Altså alt flasker sig for mig. Jeg får de ting, de jobs, jeg gerne vil have. Mine venner omkring mig begynder altså, der er succes, og det kører. Og, altså, det lyder skørt, men det bliver sådan lidt, det bliver meget succesfuldt. Ja, og, det er som om, nogle gange så kommer alt jo på en gang, alt ja, godt, og så ligesom, at en ulykke kommer sjældent alene, ikke? Ja. At så får du pludselig kærligheden. Fuldstændig. Og samtidig så alt det, du har gået og knoklet for at skulle ske, ja, mediemæssigt, og ja, tv og præcis, radio og influencer og ja, komiker, DJ, hele det der ja, univers. Det lyder også som den største kliché, det der, når man starter den. Influencer, DJ, du ved, ja, det var klassikeren. Hvad kan du? Det hele. Renæssance-mennesker. Ja, ja, præcis. Helt skørt. Men det hele begynder at løse. Det løser sig, og det går godt, og vi er super kiksede, fordi så går vi, vi begynder at købe kærestesko. Jeg har nogle venner nede i, det kan jeg ikke huske, det hedder Huha, engang en skobutik. Så var vi dernede hver måned for kærestesko. Så var vi dem. Så gik vi lidt i det samme tøj. Var lidt, altså når vi skulle ud, det var meget, vi var et show lidt, yeah, når vi var afsted med vores venner. Yeah. Igennem min kæreste her, ekskæreste, der bliver jeg introduceret for en masse mennesker, som stadig er i mit liv. Nogle venner bliver det jo så til, som i branchen lige pludselig har meget succes, og jeg er med dem på tur, og I første år, vi bor sammen, er vi i Sydafrika og holder jul og nytår. Jeg tjener mange penge. Hendes familie har det fedt. Så vi kan alt muligt. Altså hele vores liv er næsten for godt. Det er sådan noget, hvor man nogle gange i baghovedet tænker, det kan ikke være rigtigt nu. Det kan ikke blive ved med at gå så godt. Ja, sådan nive sig selv i armen, ja. En følelse. Ja, og det er sådan, jeg har altid gerne ville et eller andet, gerne været sjov, jeg vil gerne have folk godt kunne lide mig, og godt kunne lide det, jeg lavede. Så selvom forholdet kører godt, så er jeg jo stadigvæk ude at søge det her bekræftelse. Ja. Jeg har på det tidspunkt, jeg er meget usikker omkring mig selv, og omkring hele det her, at skulle være sådan et halvoffentligt ansigt, der folk, der har en holdning til dig. Jeg kunne godt tænke mig, hvis alle godt kunne lide mig. Ja. Og det er et hårdt arbejde, når du ikke har følelsen af, at folk gider dig rigtigt, selvom de godt vil. Altså, mit selvværd var ikke så godt. Lige pludselig begynder hele den der livsstil. Jeg ved ikke, om det er lidt jetset-agtigt. Det tror jeg måske på nogle punkter, det har været. Altså, vi var altid ude at spise. Vi var altid inviteret til alt. Og til festerne. Og til alt det der fis i en hornlygt, som jeg synes, det er nu. Men dengang betød det meget for mig. Også at blive set med de rigtige. Og være på den rigtige restaurant. Og være til røde løber ting og sådan noget. Få taget billedet på den røde løber. Bum, alt det der. Festen begyndte at betyde meget, meget mere for mig, end at have et godt forhold. Og jeg har altid været glad for at drikke. Og jeg har altid været god til at lave festen, hvis den ikke var der. Og sådan facilitere den, og så sørge for, at nu har vi det grineren. Og jeg havde det, når ting sluttede. Men det gør jeg jo så på en måde stadigvæk. Men jeg kan huske, at på et tidspunkt der midt i det der glider vi lidt fra hinanden. Og jeg kan huske, at det starter med, at jeg føler mig ikke set derhjemme sammen med hende. Jeg føler lige pludselig, at i takt med, at jeg nok har et stresset arbejdsliv, plus jeg stresser videre med druk hver weekend og hverdagen også til sidst, så synes jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor hun ikke klapper af mig mere. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke... Altså, det var så godt. Og igen, fordi jeg sammenlignede det med højdepunkterne, med solopgangen op på tagterrassen, og det sådan, hvorfor er det ikke sådan der nu? Det kunne jeg ikke finde ud af. Og så følte jeg følte, hun ikke kunne lide mig mere. Sådan stille og roligt følte jeg, hendes fascination eller hendes kærlighed til mig, den begyndte at blegne. Og jeg følte, at hun ignorerede mig, og jeg følte mig overset. Og jeg som et barn, kan jeg huske, søgte den der bekræftelse fra hende af, hvor jeg så har glemt, at jeg er forsvundet ud i natten for at søge bekræftelse fra alle mulige mennesker. På det her tidspunkt har jeg ikke dummet mig endnu, men... Men man kan sige, altså, en ting er at dumme sig med en eller anden konkret ting, men det kan jo være mindst lige så hårdt at leve i et parforhold med en, som bare ikke er til stede, som hele tiden er ude. Mm. Altså, bare det at drikke for meget er jo meget svært at være kærester med. Ja. Altså, så jeg tænker jo allerede her i din fortælling, kan det ikke have været helt nemt at være hende heller? Mm. Det har det heller ikke. Og det har jeg også først... Det er jo først gået op for mig nu, for jeg har jo været kravlet op i min egen røv, undskyld mig. Og det var ligesom mit udgangspunkt. At, fordi det handlede meget om mig. Det var meget mig, der kunne ting. Og tage hende med til ting. Og jeg var stolt af hende. Jeg elsker hende stadig. Og jeg elskede hende så højt. Og jeg var så stolt af at følges med hende og være sammen med hende. Og jeg synes, vi var seje. Men vi var opslidende til sidst på hinanden. Fordi at jeg tror, at vi begge to er skruet sammen på samme måde, så der var ikke nogen, der rigtig sagde, hey, prøv, lad os lige komme ned på jorden igen. Så vi var begge to, det er ligesom to børn, der har fået nogle dankort med en kode til, og så bare løb. Ja. Og så, det er fint, det løser sig, det gør vi bare. Og det gjorde det langt hen ad vejen. Men har du nogen samtaler med hende på det her tidspunkt? Altså en samtale, som for eksempel kunne handle om, at du ikke føler, at du får nok bekræftelse, eller at du tvivler på, at hun elsker dig, eller... Altså, lukker hende ind i de følelser, du har på det her tidspunkt? Nej. Jeg kommunikerer ikke med hende omkring det der. Jeg går med det ind i mig selv, og bygger det op til noget, og ser mig sur på ting og situationer, og holder fast i nogle, du ved, et skænderi. Før i tiden var et skænderi 5 minutter, så er vi tilbage igen. Altså, vi kunne godt ryste ting af os før i tiden. Det var ligesom om, vi blev trætte sammen, og vi kom til at leve i den der sådan uvirkelige... Det var ikke virkeligheden, vi var i, for det var for meget, og det var usundt. og til dels farligt, tror jeg, for os, fordi vi begge to, der manglede nogle gange en voksen, der sagde, prøv lige at kigge på, hvad I laver. Fordi vi havde alle forudsætninger for at skulle lykkes. Ja. Men jeg kom til at blive en egoist, og så jeg mig bare sådan, når hun sagde noget, så blev det sagt sådan, hvis du ikke stopper med at drikke, så skrider jeg. Og det var sådan, nå, så, det kan du bare gøre. Du ved, forfærdeligt. Så der var heller ikke en, den anden samtale, altså omvendt, hvor at hun kommer til dig og siger, Daniel, det her det går ikke. Jeg kan ikke være sammen med en mand, der drikker så meget. Du bliver nødt til at være til at komme i kontakt med, hvad sker der? Hvordan har du det? Hvorfor gør du det her? Det sker faktisk, men jeg opdager det ikke. Det har jeg jo fundet ud af efterfølgende, hvor vi har talt. Men på det her tidspunkt, hun fortæller mig, at hun faktisk har prøvet at hive fat i mig, og prøve at sige, måske det her, der foregår, er lige i overkanten. Og hun har været meget bekymret midt i det hele her også. Men vi har været dårlige til at kommunikere det. Det blev bare mudderkast mod hinanden, fordi simpelthen, du er der også. Du gør da det. Jamen, du gør da det. Det var ikke rigtig en samtale om noget. Det var bare, det var slås. Og så, så kunne det jo, så endte med, at vi skal ikke være til sit. Det var vores fest. Og så dagen efter kunne vi bare lade som ingenting. Eller ikke vide, hvor hinanden var. Og min bytur, jeg tror, jeg følte lidt, at vores lykke afhang meget af mig. Jeg følte meget, at jeg gav så meget og fik så lidt igen. Meget Nick & Jay-agtigt. Ja. Og det tror jeg blev meget forstærket i mig af, at var jeg sådan, hvorfor sætter du ikke pris på alt det her, jeg kan? Alt det her, jeg kan give os? Alt det her, vi gør? Meget egoistisk. Og jeg har haft det forfærdeligt. Hvis jeg havde været ædru og havde mærket, hvordan jeg havde haft det rigtigt, så har jeg jo haft det forfærdeligt. Jeg har jo været ked af det, fordi at der er ikke nogen, der har fortalt mig, hvordan du håndterer det, når at du går fra, at der er 120.000 mennesker, der elsker dig, hver gang du gør noget, til lige pludselig, at det er det halve, og så min Facebook var den store ting for mig. Ja. Og så åbnede den døre for fjernsyn og radio og alt muligt reklame og festivaler og whatever. Da den der bekræftelse stoppede, så får du ikke så mange likes. Der er ikke nogen, der ringer fra P3 eller noget og siger, vil du ind og snakke i radioen, eller vil du være med i det, vil du være med i det her TV-program. Så fik jeg da sådan, shit mand, nu er det slut. Og så tror jeg, at min måde at håndtere det på, det var, jamen jeg kan da lade festen fortsætte. Så det var det, jeg gjorde. Jeg gik ud og drak og festede, som om jeg stadigvæk havde styr på det hele. Og det skulle ligne, at det kørte. Og jeg tog gerne en masse penge ud af mit firma, jeg ikke havde, for at blive ved med at opretholde en livsstil. Fordi jeg var både bange for, at hun skulle opdage, at jeg ikke kunne alle de her ting længere. Jeg var bange for, at mine venner skulle opdage det. Jeg var bange for, at hun skulle opdage, at jeg var ikke lige så god, som jeg havde været i starten. Jeg havde sat barnet for højt, og så er jeg sådan, fuck, det må hun jo ikke opdage. Så det var også usundt at ikke at kunne få sagt det. Så du havde ikke engang i virkeligheden hende til at tale med os om, at du tvivlede på din egen karriere, og hvad du skulle, og det hele var slut nu. Altså, det er jo tit netop sådan nogle ting, man snakker med sin kæreste om, og får trøst der, og får at vide, at din værdi afhænger ikke af, hvem der booker dig til det her job. Jeg elsker dig. Ja. No matter. Altså, og de samtaler har I bare ikke haft? Ikke rigtigt. Og jeg kan tydeligt huske en af de sidste gange, hvor jeg føler, hun er stolt af mig. Hvor jeg er startet ude ved, jeg laver noget for Universal. Hvor jeg skal lave et lille musikprogram. Hvor jeg laver noget med Brandon Beal ude på et stadion, hvor vi laver sådan, det er vildt sejt setup og fedt filmet, og det er cool, og jeg er så stolt, jeg græder, når jeg viser hende det, fordi jeg vil så gerne det her, jeg vil så gerne være god, og jeg vil gerne have, folk kan lide det, jeg laver. Og der er hun bare stolt af mig, kan jeg huske. Så det har også været det, jeg havde jagtet. Så fra I møder hinanden, og du finder kærligheden, og alt er smukt og stort, din karriere begynder virkelig at tage fart. Mm. Der er en tid med kæmpe succes og muligheder, og the sky's the limit, og masser af penge og rejser og sjov og ballade og kærlighed, til at det pludselig begynder at stagnere karrieremæssigt, og der, du begynder at få den her fiaskofølelse, og du ikke deler det med hende, men festen skal fortsætte, drikker mere og mere, bruger penge, du ikke har, mangler mere og mere bekræftelse fra hende, fordi du ikke føler heller, at du får det udefra længere. Hvor lang en periode løber det her over, hvor at I er kærester? Min 16 og min 17, og til dels 18, er det bedste indtil videre i mit liv. Ja. Og så i 18 begynder det sådan, og sådan, okay, nu slutter ting. Der er ikke nogen, der ringer mere. Og vi bliver faktisk også, vi bliver forlovet i 17. Og det gør vi, fordi at jeg mener det. Jeg vil giftes med hende, jeg vil alt med hende. Vi har, altså nogle gange legede vi, at vi havde et barn. Det lyder skørt, men du ved, legen i, at Hugo, nå, men han sover, nå, fint. Vi kan have en lille dreng, der hedder Hugo, fordi Hugo Hof, det lyder sjovt at sige. Men så vi var sådan i det, og det var det rigtige, følte vi begge to, så vi blev forlovet. Jeg friede til hende en søndag på sofaen. Det var også, det var rigtigt, det var oprigtigt. Jeg ville det, men det var også for at vise hende, at jeg kunne på en måde købe en dyr ring. Du har sikkert hørt udtrykket modsætninger mødes. Men ifølge videnskab.dk hænger det faktisk omvendt sammen. Forskningen viser, at vi tiltrækkes af personer, som vi minder om. De ting, der spiller den største rolle, er alder, social klasse, arbejde og allervigtigst grundværdier og politisk overbevisning. Hvis de ting hos en anden minder om dig selv, så har du altså langt større chance for at falde for vedkommende. Så I er faktisk, I er kærester i 2 år, næsten 3 år, hvor det går rigtig godt. Ja. Og så begynder det at gå ned ad bakke efter forlovelsen. Ja. Og, ja, vi har lidt år fra, at vi bliver forlovet. Til at I går fra hinanden. Ja, 1,5 år forlovet. Ja, så er I sammen i alt i sådan noget... Jamen, det er 4 år, synes jeg. Ja, lidt over 4 år. Ja. Det her år, hvor det så begynder at gå dårligt, og du prøver lidt at redde det, men med en forlovelse, som du selvfølgelig mener, men som også handler om at vise hende, at du er mand nok til hende, og stadig kan være alt det, hun drømmer om. Hvornår begynder det så at gå helt galt, inden at det slutter? Jeg tror, det begynder, da vi bliver forlovet. Fordi igen føler jeg, at nu gør jeg jo det her. Så kom nu. Gør nu. Altså, i bund og grund skulle jeg bare have sat mig ned og sagt til hende, prøv at høre, jeg har brug for at få at vide, at du synes, jeg er sød og flot og dygtig. Måske lidt for meget lige for tiden. Ja. Og jeg gjorde jo det modsatte. Så jeg fyldte hende med det her. Jeg elsker dig. Du er fantastisk. Hold kæft, hvor du lækker. Fordi det var det, du selv søgte. Det var det. Jeg fyldte hende så meget op med det, at jeg aldrig fik det at vide. Så jeg var sådan, du er ligeglad med mig. Du kan ikke lide mig mere. Du vil bare have ting. Du vil have mig, da der var fest. Du vil have tasker og ringe og smykker, og du vil på ferie. Nu, når det begynder at lagt mod enden, så ser du mig ikke mere. Sådan fik jeg det. Så blev jeg selvfølgelig ked af det først. Og frustreret. Og så tænkte jeg, det er ikke rart det her, det vil jeg ikke være i. Ikke forholdet, det tænkte jeg, det er fint, det vil jeg gerne. Men jeg vil gerne ikke kunne mærke, hvordan jeg har det. Fordi det er ikke rart for sådan en lidt sart en som mig. Jeg følte mig jo ikke set og lidt udenfor og dårlig. Så jeg begyndte at drikke mig fuld. Meget. Og altså drak hver dag. Og begyndte at tage sådan nogle drukture, hvor jeg forsvandt i et par døgn. Det må have været forfærdeligt, fordi jeg kan huske, at vi gled meget fra hinanden det sidste stykke tid, hvor jeg var sådan, om jeg var på noget LOC-tur, hvor det lige pludselig var, at vi skrev ikke, at vi savnede hinanden. Og jeg var sådan, vildt nok. Og det gjorde ikke noget godt for mig. Det bekræftede mig bare, at hun var ligeglad, for hun var jo ikke med. Og hun var jo, altså, så jeg begyndte at drikke og fest, og jeg kan godt huske de der aftener og nætter, hvor jeg startede med at tage ud at spise med nogle venner, ryger på noget bodega-agtigt, og så skriver hun første gang klokken 2 om natten, hvor er du, og hvad har du egentlig tænkt dig? Kommer du hjem? Og så skriver jeg, ja, ja, og så klip til 12 timer senere, at jeg har været til en morgenfest og har fortsat min brandert og er et eller andet fucked up sted ude på Amager eller sådan noget. Det lager sådan, altså det er den vej, det går. Ja. Jeg begynder at virkelig søge noget flugt fra tilværelsen. Altså, jeg vil gerne væk fra det, sådan jeg har det. Og det kan jeg med druk. Og til dels begynder jeg så også at æde diverse mediciner, tage noget stoffer og sådan noget. Ja. Hvad er det så, der sker, som er det afgørende punktum i det her forhold? Men vi kan da tage dagen, hvor at verden falder sammen for mig, som er meget klassisk mig og hende. En dag, hvor jeg skal noget. Jeg er en del af noget. Jeg har været på Mauritius sammen med Nikita Klæstrup og lavet noget behind the scenes til et program, der hed X on the Beach, den første sæson. Så vi var afsted på Mauritius. Fint. Ikke noget bøvl med det. Kommer hjem, og så skal vi ned på Sunday. Der holder vi pressefest, da første program skal udkomme. Og der kan jeg huske, først så skulle jeg mødes med dem fra Discovery. Og jeg drikker af fuld, altså. Allerede der. Og så skal vi derned og se første afsnit. Så har jeg sagt til hende, at hun skulle komme derned og være sammen med mig og se det her. Fordi at, det var jo igen lidt, hov, lidt, nå, nu kører det da meget godt. Så jeg troede jo, at nu skulle det nok gå. Så hun kommer ned på klubben. Det er om eftermiddagen her, altså. Og jeg sidder med øl, og det hele kører, og jeg henter en masse øl til hende. Hun er helt vildt stille. Og jeg kan bare mærke, at der er bare noget fuldstændig galt. Og det går ondt i min mave, i det øjeblik, hun sætter sig ved siden af mig. Og imens hun sætter sig, så starter de med at snakke om første program, og peger på mig og Nikita, der har lavet det her sjove content. Så imens jeg står for at vide, at jeg rent faktisk er god, så tager hun sin telefon op af lommen, og så viser hun mig en besked fra en eller anden fyr på Facebook, hvor der står, hej, jeg vil bare lige sige, at min kæreste har bollet med din kæreste. Jeg skal besvime, jeg skal brække mig, jeg skal væk derfra, jeg ved ikke, hvad jeg skal, jeg skal alt. Og jeg kan se hende, hendes ansigt er altså sådan helt opgivende, og hun er ked af det, og hun vil slås, og hun vil væk, og vi sidder der, og der er 100 mennesker, og de kigger på mig. De står fucking og kigger på mig, og jeg sidder ved siden af Nikita, og vi skal midt i det der, der viser hun mig den besked. Og så går hun igennem menneskerne, ud og væk derfra, mens der er nogen, der står og snakker om det, der bliver vist, hvor jeg har lavet noget. Og jeg vil efter hende. Så jeg løber efter hende. Jeg ved ikke, hvor hun er. Hun tager ikke telefonen, men jeg tænker, hun er gået hjem. Og så løber jeg hjem, og så sidder hun der op i vores lejlighed og græder. Det er som at dø. Det er som om, at alt bare... Altså, det er det værste, jeg nogensinde har prøvet. Fordi jeg har jo været hende utro. Jeg har været sammen med en anden. Til at starte med, så sådan, det har jeg altså ikke. Det lyder fuldstændig vanvittigt, fordi det værste ved det her er, at jeg har til en morgenfest en gang, så er jeg endt med at sove med en pige, hvor jeg tænker, ja, det er over grænsen. Men hun skriver så til den kæreste, hun har, at vi skal have været sammen. Og jeg kan godt huske, at vi er der, og jeg kan godt huske nogle brudstykker, men jeg har været vågen i 2 dage og haft en ordentlig koger på. Og det er ikke nogen undskyldning for at gøre sådan nogle ting. Men alt er fucked, og jeg er bare sådan... Så jeg benægter det helt vildt i starten, og tænker, det har jeg ikke, det er for sindssygt, det er selvfølgelig har ikke det. Så du kan seriøst ikke huske, at du har været i seng med hinanden? Nej. Jeg har billeder af, at vi er i sengen. Jeg kan ikke huske, at det... Altså, min hjerne har skubbet det væk. For jeg kan godt... Jeg kan ikke huske, hvordan hun ser ud. Jeg ved godt, hun er der. Og jeg ved, hun har... At det har været ikke i orden, hvad der foregik. Men jeg husker ikke selve akten, eller at noget... For mig er det bare noget mudder i en seng. Og så næste dag, hvor jeg vågner, er der ingen der. Der er det bare mig. Så jeg bilder mig nok ind. Nå, fint. Jeg var bare fucked up. Der skete ikke noget. Men ja, og det er jo, så går der 2 måneder, inden at det her tækker ind. Og så falder hele lortet sammen. Og det forstår jeg godt. Og jeg er fuldstændig ulykkelig. Og jeg kan huske, hvordan det er. Og hun er ulykkelig. Det værste for mig er, at jeg kan bare se, hvor forfærdeligt ked af det, jeg har gjort hende. Og hun betyder jo alt for mig. Og jeg elsker hende jo, uanset hvor dårligt og dumt det hele har været. Men forholdet var nok også træt. Det er ikke nogen undskyldning for at være en kæmpe idiot. Men forholdet var... Altså... Vi havde levet i sådan en verden, der ikke fandtes. Og så var det svært for os begge to, tror jeg, at komme ned på jorden igen og have et almindeligt liv, kan man sige. Så mit utroskab ender med at ligesom være det, der vælter det hele. Og så skrider hun. Prøver du at overbevise hende om, at hun ikke må gå, at I nok kan finde ud af det? At jeg laver ikke andet. Jeg vil gøre alt, og det siger jeg 1000 gange. Jeg siger det så mange gange, at det klinger så hult til sidst. Fordi hvis jeg ville det, så havde jeg gjort det. Og jeg kan huske, vi havde en opslagstavle på vores dør, sådan en åndssvag en, hvad hedder sådan noget, kalk, sådan, hvor du tegner med kridt på din tavle. Dør. Ja, sådan en tavle. Og så skrev hun på den, så tegnede hun en kalender. Og sådan, du sætter et kryds hver dag, du ikke drikker. Hvis du kan lade være med at drikke i en måned, så kan vi snakke om det. Og så skrev hun. Og så drak jeg. Jeg havde ikke lyst til at mærke det der. Altså, hun flyttede til Aarhus. Der, hvor jeg var, følte jeg mig forladt. Og når jeg kigger tilbage på det nu, så tænker jeg, hold kæft, du skulle have en røvfuld, Daniel. Jeg synes, det var synd for mig. Jeg synes, at det var så synd for mig. Det var så hårdt, og det var så svært. Og jeg havde sådan, hvordan kan du forlade mig? Du kan se, hvor dårligt jeg har det. Jeg har det forfærdeligt. Jeg er jo nærmest alkoholiker. Alt er lort. Please, bliv her. Men det har jeg jo sagt i et halvt år. Men hun skrider, og hun flytter. Og så sker der det værste, der har sket for mig i mit liv. Og det var, at der ikke var nogen, der holdt øje med mig, mens jeg havde det dårligt. Fordi så kan jeg love dig for, at jeg er min egen lille doktor, og så skal jeg nok selvmedicinere mig ud af det. Så det gjorde jeg i et år, måske endda halvandet år. Og jeg bor i hendes lejlighed, er det. Den bor jeg i, og jeg har kontakt med hende sådan gang imellem, og besøger hende i Aarhus, og bliver ved med at krasse i det der sår, og jeg kan ikke lade hende være, og hun kan heller ikke rigtig lade mig være, og der er ingen af os, der kommer videre. Men jeg tager mig ikke sammen. Jeg starter 2 gange på AA, imens det står på. Første gang, jeg går derop på Københavns Kommune. Jeg blev sendt op af min læge, fordi jeg var til lægen et par gange i løbet af nogle måneder, fordi jeg troede, jeg skulle dø. Jeg kunne ikke sove, som jeg så har fundet ud af, har været altså angst, panikangst. Min krop har været så stresset, og jeg har været altså i underskud af alt. Jeg har taget til fester hver dag, jeg har drukket hver dag, jeg har taget Ritalin hver dag, jeg har taget diverse hver dag. Altså sådan noget fra morgen til aften? Jeg stod på et tidspunkt op om morgenen, og så havde jeg altid hvidvin, fordi det kunne jeg drikke hurtigere, end jeg kunne drikke øl. Så jeg stod op og drak en flaske hvidvin, mens jeg gik i bad. Og så tog jeg 2 panodiler og en Ritalin-pille eller 2, og så startede dagen. Og så havde jeg de små vodkaflasker i mine lommer, og altså kyllinger, snaps. Det friskede mig op og gjorde mig glad. Og så begyndte jeg at tage lidt stoffer i hister her. Og ryger til lægen nogle gange, fordi min krop er så udkørt og udmattet, og jeg gør ikke noget, jeg lyver over for alle. Jeg fortæller ikke, hvordan jeg har det, og mine venner, jeg går i byen med, dem går jeg i byen med. Og når vi er færdige med at være i byen, så går jeg i 7-Eleven og køber en flaske sprut, og så går jeg hjem og drikker videre alene. Fordi jeg vil ikke vågne op og mærke, hvordan jeg har det. Jeg føler, jeg har fucket alt op for mig selv. Min karriere er fucked. Min kæreste gik fra mig. Min familie. Altså, lyver jeg over for, og jeg kommer ikke hjem, for de må ikke se, hvordan jeg har det. Jeg lyver over for alle, jeg lyver over for mine venner, jeg er en dårlig ven, jeg er en dårlig storebror, jeg er en dårlig søn. Jeg er det værste menneske, synes jeg selv, og jeg kan ikke se mig ud af det. Økonomisk, jeg arbejder for at overleve, men jeg er bedøvet selv på mine jobs, og så begynder det jo at gå værre, Så ryger jeg til lægen, og jeg ryger til psykiater, og får at vide, at jeg har en depression, og det kan være, det fordi, jeg har ADHD, og alle de der ting, men altså, jeg selvmedicinerer stadigvæk, og det er meget forfærdeligt. Det er en forfærdelig periode, og den er rigtig lang, og jeg kan huske den der følelsen af, at jeg ikke ville være derhjemme, fordi det var der, vi boede. Det er stadigvæk vores seng og vores møbler. Så jeg sover i sofaen i et år, hvis jeg da sover derhjemme. Altså, nogle gange tog jeg på hotel, tjekkede ind på et hotel i en uge, og boede der og fuckede mig selv op. vil gerne ikke findes. Så i over et år, der lever du i den her fuldstændig vanvittige, selvdestruktive, torturlignende tilstand, hvor alt er crash and burn omkring dig. Mm. Galopperende kærestesorger, følelsen af, at det er din skyld. Mm-hmm. At du har fucket din egen lykke op. Du havde alt, nu har du intet. Ja. Hvad er det så, der gør, at du, at det vender på et tidspunkt? For du sidder her i dag og drikker ikke længere. Nej. Så der må være et tidspunkt, hvor du tager den sidste tår. Ja. Jeg har været til AA to gange. Begge gange droppede det rigtig hurtigt. Første gang droppede jeg det helt, altså det, fordi efter mødet, det var et fælles møde, der var der en, der ville have et selfie. Og det er inde i mig. Så føles det ikke så anonyme alkoholikere længere. Det kunne jeg slet ikke lige være i. Så, det, så løb jeg nærmest væk. Ja, med armen over hovedet og råbt, nej! Så det droppede jeg. Så startede jeg på noget andet. Men det var løgn. Jeg var ikke klar. Jeg var simpelthen ikke klar til det endnu. Så det, der ligesom vender det hele, det er faktisk, at jeg mere eller mindre går konkurs. At nu er jeg nået til et punkt, hvor at der er to veje, mit liv kan gå. Det ene er på sygehuset, det andet er i fængsel. Og så tænker jeg, ingen af delene. Og så ender jeg med at flytte hjem til min mor og far. Åbner lidt op omkring tingene, vi snakker lidt, og så siger jeg, bror, det er noget rigtig lort. Det er rigtig dårligt. Jeres voksne søn, han kan ikke finde ud af det her. Jeg vil gerne bede ham lidt hjælp. Og så flytter jeg hjem på mit gamle børneværelse i Give. Og får hjælp. I starten lyver jeg videre. Drikker i smug om natten og sådan noget. Men efter nogle måneder, så kommer jeg på Antabus. Efter den sidste store hurratur, hvor jeg er væk i 3 dage og sidder i min bil ude i en skov og drikker vodka. Altså sådan helt. For mig at tænke tilbage på det nu, er det sådan, det er surrealistisk, og det er som en film. Men jeg ved, det er sket. Jeg har filmet nogle af tingene til mig selv, så jeg kunne vise mig selv, hvor forfærdelig jeg var. Puha, det er da også lidt tavligt over for dig selv. Jamen, det er jo... Ja. Det er da ikke til at holde ud og kigge på. Og jeg kigger heller ikke på det. Nej, det tænkte jeg. Men nogle gange så kommer til at scrolle for langt, og så er der et eller andet med mig, der sidder et eller andet sted helt sølle. Forfærdeligt. Men så får jeg hjælp. Jeg går til lægen. Jeg snakker med min mor og far en mandag morgen, hvor jeg har været afsted 3 dage og kommer hjem. Og jeg er fuld, og jeg har kørt bil, og jeg har ikke sovet, og jeg... Min første virksomhed gik konkurs et års tid inden. Og konkurs på en måde, hvor det lignede, at jeg havde i teorien stjålet fra mig selv. Og det er ikke så godt. Så hele den ting havde jeg jo skubbet foran mig og skulle til at deal med den. Men så vælter det hele, fordi at der ligger sprutflasker i strømpeskuffen, og der ligger sprut inde på badeværelset. Og sådan, så får vi også en god snak. Mine forældre er så gode, de er så søde, de har været så perfekte i det her. For de har også lige præcis forstået, at de ikke kunne tvinge mig til det. Fordi når jeg snakker med dem, så har de haft lyst til at hente mig for 5 år siden herover, fordi mine forældre følger mig på Instagram og på whatever. Så de har bare ikke kunne skelne imellem. Fordi det er jo et show. Det er også, altså det er jo løgn det hele. Det er jo sådan, du er ikke, så fedt er det jo ikke hele tiden. Så jeg har vist fester og scener og kendte venner. Og de har bare tænkt, hold da kæft. Bare han passer på sig selv. Og der er jo ingen, der har vidst, du ikke har haft en chance for at vide, at de 30 sekunder i døgnet, de så, det var de 30 sekunder i døgnet, der var noget værd at leve. Resten var lort. Så vi snakkede, og jeg røg til lægen og fortalte ham alt om, hvad jeg indtog, og hvordan og hvilke mængder. Og så sagde han, shit, mand. Og så fik vi lige tjekket mig igennem, og så skulle jeg lige afruses. Jeg var fuld, da jeg kom derned. Og så blev vi enige om, at jeg skulle på Antabus. Og jeg bliver afrust. Jeg husker, det første, jeg gør, da jeg går ud for lægen, det er, at jeg tænker, fuck, nu har jeg sat det her i gang. Så skal jeg til at finde ud af, hvordan jeg har det. Nej, om jeg gider det. Og så på vej hjem, der går jeg ned til en vinforhandler i Give og køber en stor Hancock-øl og en stor guldøl. Og så bæller jeg dem alene. Der er klokken 10 om morgenen. For jeg vil bare have mere. Jeg vil have mere, jeg vil ikke. Jeg vil ikke det der skal ske nu. Jeg husker, jeg møder en ven, jeg har gået i folkeskole med. han er håndværker. Så spørger jeg ham, og der er klokken også 11 eller sådan noget. Har du ikke en bajer eller sådan noget? Hvor han bare tænker, hvad? Er du stiv? Ja, ja, jeg skal bare lige, en bajer. Sådan helt slidt, helt sølle. Går hjem til min forældres hus. Min forældre er på arbejde. Jeg har bestilt Antabus. Jeg har sat dem til at være, når man skal på Antabus, så får du jo en, enten kan du få det ved lægen. Der er nogen, der holder øje med dig. Så jeg, min måde var, at jeg fik det to gange i ugen. Maksimum dosis. Det er sådan to brusetabletter, tirsdag og torsdag. Jeg valgte, at mine forældre skulle være tovholder på det. Og, fordi så kunne jeg ligesom... Ja, så var der ikke noget bøvl, så skulle jeg ikke ned til lægen hver gang. Og så starter jeg på det. Og så har jeg udsat mine forældre for slagsmål hver tirsdag og torsdag i starten. Hvor jeg sådan, lad nu være. Jeg vil ikke. Og jeg kan huske, at det er jo... Så kan jeg love dig for, at du har tabt i livet, når dine forældre giver dig Antabus, tvinger dig. Altså, hold kæft, hvor har du ikke meget til overs for dig selv der. Så jeg boede hjemme. Halvvejs igennem Antabus-forløbet køber jeg et hus. Og bruger energi på det. Og krudt på det. Jeg arbejder stadig for fuld smadre. Men så begynder jeg ligesom at komme til mig selv i det her. Og starter på noget psykoterapi. Jeg blev først sendt til psykolog, men der var, eller fik en henvisning. Der var ventetid på 9 måneder. Men mindre jeg selv gik ud og fandt en og gav 1.500 i timen, som jeg sjovt nok ikke havde. Så jeg stillede mig bare i kø. Men så fandt jeg sådan nogle alternative måder, og så kom jeg til noget hypnoterapi, der hjalp mig rigtig meget. Begyndte så stille og roligt at komme til mig selv. Og kom på altså fik det på afstand, og sådan, så fik jeg lov til at mærke alt, hvordan jeg havde det. Hold op, det var voldsomt. Fordi jeg var simpelthen så ked af det, og deprimeret, og jeg talte stadigvæk en gang imellem med min ekskæreste. Men hun havde gang i andre ting, og studie fyldt meget, og sådan, så jeg var sådan, altså, jeg fik det bedre og stille og roligt, men var stadig sådan lidt uforløst omkring hele det her, fordi hun sagde jo til mig, når du kan lade være med det der, så ja, kan vi snakke om det. Ja. Og jeg har jo ikke været i en position, hvor jeg har kunnet gå ud og date nogen. Jeg har snakket med nogle søde piger. Jeg har datet en, der var vildt sød, men jeg kunne ikke give hende noget, fordi jeg var ked af det. Og jeg går ind ud af depression, og det gør jeg til dels stadigvæk. Og føler ikke, at jeg har kunne være nogen, nogens noget, og har haft brug for at finde mig selv helt vildt meget mere, end jeg forstod. Og jeg ville ønske, at alle, der har haft en kæreste, nogle gange ikke fylder det der hul ud med en ny for hurtigt. Fordi jeg kan ikke beskrive, hvor dejligt det har været at være single nu i 2 eller 3 år. Og finde sig selv og finde ud af, hvad man egentlig gerne vil have. Og hvad man egentlig har at tilbyde folk. Fordi mit selvbillede har jo været håbløst. Og jeg kan huske, i starten så tænkte jeg, fint, jeg downloader Tinder. Jeg skal have en ny kæreste. Hver gang de spurgte mig om, hvad så? Nå, hvad er du for en? Hvad laver du? Så sad jeg og tænkte, det kan jeg jo ikke sige. Jeg kan ikke sige til nogen. Nå, men jeg er på Antabus, fordi at jeg mere eller mindre er alkoholiker. Og så har jeg taget lidt stoffer og noget medicin, og jeg har det forfærdeligt. Det kan man jo ikke. Det er jo ikke nogen, der skal bede om. Så længe jeg har det sådan, at jeg ikke selv gad at være kærester med mig, så skal jeg ikke have nogen. Og sådan har jeg det nok stadigvæk lidt. Ja. Er du ikke klar endnu? Ikke rigtigt. Jeg vil ikke. Jeg vil gerne være helt... Jeg ved godt, det er en klassiker at sige, at jeg er ikke helt klar endnu. Men jeg er nok ved at være klar. Men det gør heller ikke noget, hvis der går et år. Hvor lang tid har du været ædru nu? Jeg har været ædru i... Jamen, jeg kan da fortælle, jeg har en app. Perfekt. Jeg har været ædru i 669 dage. Vildt nok. Og jeg har... Så cirka 2 år? Ja, 1 år, 9 måneder og 29 dage. Ja. Sidste dag, jeg drak. Det står her. Klokken 11.30 drikker jeg den sidste, altså kop whisky. Og vi snakker kop. En kaffekop, ja, kun med whisky i. Og så lader jeg mig til at sove. Og så halvanden døgn efter, jeg sov i halvanden døgn, der fik jeg Antabus. Og så har jeg ikke rørt noget siden. Tillykke. Jo, tak. Og så det er jo også sådan at få knust dit hjerte i forhold til det. Ja. Når det har været så stor en del af ens liv. Mm. Man kan også sige, at, at alkoholen jo også har knust dit hjerte til at starte med. Det kan man roligt sige, ja. Går du stadig til hypnoterapi eller psykolog, eller hvor er sådan din, også sådan din kærestesorgsproces nu? Hvor ja. Er du i den? Jeg er nået vildt langt det sidste år. Jeg blev lidt... Vi har jo svært ved at ryste os af hinanden. Altså, hun har gang i nogle ting i sit liv. Jeg har gang i noget andet i mit liv. Og, men vi taler sammen, og husk, ikke nu her, men sidste år, der snakkede vi sammen nytårsaften. Og der sagde hun noget, som hun ikke skal sige, hvor hun siger, jeg savner dig egentlig også. Åh, ja, det går jeg også med dig. Så der er sådan, altså, jeg siger ikke, at vi skal være kærester igen. Fordi at der er, det er for svært. Lige nu er det svært. Det kræver meget af os begge to. Og de gange, vi har talt sammen for 2 år siden, og ligesom prøvet at give det et skud, der kan jeg huske, at det var følelsen af, at vi havde bagt nogle boller. Bollerne var blevet sorte. Jeg ville så slå et slag for, at vi smed dem ud. Helt væk. Og startede forfra. Hvor hun måske mere tænkte, kan vi ikke bare skrabe det sorte af? Og så længe vi er der, så kommer vi aldrig til at finde ud af det. Men mit liv er jo ved at tage, altså det bliver bedre og bedre, og jeg får det sundere og sundere mentalt. Men det æder mig med en lang og en sej tur, fordi jeg bedøvede mig selv. Altså vi er jo bare vokset op med fest og øl er det vigtigste, og jeg var god til det. Det var det vildeste. Jeg var god til at tage til fest og drikke og lave en fest. Og jeg skal finde ud af, hvem jeg er nu, uden alkohol og uden alt det der braller ved siden af. Ja, og man kan sige, altså det første år i din kærestesorg, der er du jo så bedøvet, at du faktisk ikke på nogen måde er i stand til at bearbejde nogle af dine følelser, være i dem. Og så sker der jo selvfølgelig heller ikke særlig meget med de følelser. Altså der kommer jo ikke den store udvikling, hvis ikke du er i dem, mærker den sorg, tager nogle skridt i den rigtige retning. Så i virkeligheden, så har du jo kun haft de her snart 2 år ædru til at gå ind i de følelsesmæssige oplevelser, som du har haft, og, og prøve at arbejde med dem, selvom det er 3 år siden, at de gik fra hinanden. Ja, det er du faktisk ret i. Det glemmer jeg faktisk nogle gange at tænke på, at jeg har udskudt det. Ja. Så jeg har først i 2020, måske næsten 1,5 år efter, at vi slår op. Det er først der, det rammer mig rigtigt. Hvor så skal jeg til at deal med det? Fordi jeg har jo glemt. Jeg ved næsten ikke, hvad der foregår i 19. Altså, 19 er bare sådan et sort hul for mig. Ja. Tænker du, at når du på et eller andet tidspunkt føler, at du er helt sådan videreagtig, altså at alkoholen ikke spørger på nogen måde, og at du har det godt i din krop og i dit sind, at du så vil række ud til hende og sige, lad os prøve igen. Det skal jo være os. hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg jo også, på en måde ja, en del af mig, fordi jeg vil ønske, at vi havde fået en rigtig chance, fordi det vi var i, var ikke rigtigt. Og det er jo også, hun er jo min sidste kærlighed, så lige nu har jeg jo ikke noget, der er ikke kommet noget og har taget hendes plads. Så det er jo det, jeg har. Men jeg kan også godt se på papiret, at måske var det det. Måske havde det sin tid. Måske var det det, vi skulle have sammen. Og så er det fint nu. Jeg vil bare gerne, jeg har sagt undskyld til hende. Jeg faktisk på et tidspunkt, hvor vi ikke talte så meget sammen, begyndte jeg min egen podcast med, hvor jeg snakker om det her, og sådan, hvor jeg går igennem det som lidt selvterapi for mig, og snakker med mine forældre om det. Og det gjorde jeg faktisk lidt, for at hun skulle høre det. For at hun kunne høre, hvordan jeg havde det, for hun gad ikke snakke med mig. Men vi har talt sammen. Jeg har sågar haft hende med i et afsnit, hvor vi snakker om det, som var meget closure-agtigt. Hvor jeg kan huske, min indgangsvinkel til det var, at jeg har skrevet en note for sjov, at jeg ville slutte med at spørge, om vi skulle være kærester. Men da vi havde snakket i 2 timer, så skulle jeg ikke spørge hende om det. Det kunne jeg mærke. Fordi det var for farligt. At det var nej. Det er slet ikke. Det skal jeg slet ikke. Så nu har jeg det sådan, jeg elsker hende vildt meget. Og jeg er stolt af hende, og jeg synes, hun er vildt sej. Og hun har en stor plads i mig. og det vil hun altid have. Men det er ikke sikkert, at det skal være os to. Det skal det højst sandsynligt ikke. Men jeg vil virkelig heller ikke afvise det. Altså, jeg gad godt, at vi havde fået en rigtig chance. For det føler jeg ikke, vi fik. Jeg føler, vores omgivelser var... Det var gået galt for alle. Mænd bliver næsten dobbelt så ofte alkoholikere, end kvinder gør. Og en gruppe forskere fra Columbia og Yale Universitet har fundet ud af en af grundene til, at det er sådan. Når vi drikker alkohol, så frigives glædeshormonet dopamin i vores hjerner. Men forskerne fandt ud af, at selvom mændene og kvinderne i deres forsøg drak lige meget alkohol, så frigav mændenes hjerner en større portion dopamin end kvindernes. Følelsen af dopamin er så rar, at vi kan blive afhængige af den. Og når mænd får frigivet en del mere af det dejlige glædeshormon, har de altså større chance for at blive afhængige af det. Daniel, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har kærestesorg lige nu og lytter med? Så vil jeg først sige, at jeg synes, det er synd for dig. Og uanset om det er dig eller den anden, der har været dum, så er det synd for jer begge to. Og for Guds skyld, lad være med at udskyde det. Jeg ved godt, den er knaldhård, men bare vær i det. Bare æd den. Snak med dine venner om det. Snak for meget om det. Snak så meget om det, at du ikke gider at snakke mere om det. Fordi så hjælper det. Det hjælper. Altså, jeg har holdt det inde. Med det samme, jeg begyndte at snakke om det. Med nogen, som måske ikke engang kendte mig ordentligt, eller bare sådan fortæller historien, så får man det ud, og man får det luftet, og der er nogen, der siger, det skal du da ikke være ked af. Han lyder da som en klovn, eller hun er da forfærdelig. Bare, altså, det, selvfølgelig synes man ikke det. Men få det luftet, og så... Et råd vil klart være, selvom det ikke er sjovt, så lad være med at gå ud og fylde dig selv med andre mennesker. For der kommer ikke nogen og hjælper den, altså tager pladsen. Sådan. Det er det dummeste, du kan gøre. Så i stedet for at gå ud og finde en anden, så find dig selv. Har du lyst til at prøve at tage en runde af Jeg har aldrig selskabslejen, ja, men med kærestesorgspørgsmål? Jeg vil rigtig gerne. Ja. Jeg har aldrig taget et helt tilfældigt sted hen for at møde min ekskæreste. Altså et sted, hvor du har en god idé om, det her hun bor, eller det her hun arbejder, hun er altid ude på den her klub. Et eller andet helt tilfældigt møde. Det har jeg gjort nogle gange. Kan du huske en konkret oplevelse med det? Kan jeg sagtens. Jeg havde en kæreste engang. Rigtig sød. Også en stor kærlighed. Ja. Hun arbejdede på et tidspunkt, mens hun gik i skole i en tøjbutik. Så gik jeg forbi den en gang imellem og kiggede ind. Så han håbede, hun så mig. Så hun mig. Så det var ikke altid, det gik lige. Men altså, ja, det kender jeg godt. Og det synes jeg er meget cute. Ja. Jeg synes ikke, altså så længe du ikke bliver for stalker-agtig. Jeg var sgu meget åben omkring sådan, nå, hov, ja, du ved jo godt, jeg arbejder her. Ja, okay, det ved jeg godt. Så jo, det har jeg gjort. Ja, det kan være meget sødt. Især hvis man er, hvis man ligesom... Ja. Bliver taget på sit bluff, at man jo, så indrømmer det, så, ja, så altid, bliver det pludselig ja, meget romantisk. Du skal altid stå ved det. Så er det sgu meget sødt. Du skal ikke lade som ingenting. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier for at få min ekskærestes opmærksomhed. Pff, det er det eneste, jeg laver. Ja, det har jeg. Det har jeg gjort meget. Der er mange af mine stories, der har været meget dedikeret. Ja, til hvad for eksempel? Altså for nogle år siden, der havde jeg behov for at vise, at det gik godt, ikke? Ja. Altså, jeg havde, prøv at se mig, så har jeg ikke drukket så lang tid. Og det var kun til én. Det var sådan, ja. Så der, fortæl hende, hvor lang tid det var, du ja, havde været i dro gennem sociale medier. Det har jeg haft behov for. Og så har jeg haft behov for at vise, at jeg så sundere ud. Jeg har jo set meget, meget slidt ud på et tidspunkt. Så da overgangen, da det begyndte at ske, og jeg fik det bedre og begyndte at drikke noget vand og sove, så havde jeg lidt sådan, prøv at se. Måske er jeg ved at blive mig selv igen. Så det har klart været til nogen. Nu er det her jo et radiomedie, så jeg kan fortælle til alle, der lytter med, at du ser sund og frisk og rask og stærk ud i dag. Jeg har taget min Justin Bieber trøje på. Ja, den er så sej. Jeg sidder meget misundelig. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vende en ekskæreste tilbage. Hvad kunne være desperat? Jamen altså, det tænker jeg noget ud over det sædvanlige. Altså noget, hvor man... Måske imens før, og måske især efter, tænker, ej. Ja. okay, jeg har gjort noget dumt engang, som, men det var for at imponere en, jeg var kærester med. Ja, hvad var det? Jeg havde løjet om, at jeg havde en piercing. Blev du så nødt til at få lavet den? I brystvorten. I brystvorten, hvem fanden har også det? Fordi hun, det var lige noget for hende. Det ved jeg ikke. Det bildte mig. Det er lang tid siden, jeg er ikke så gammel. Så det var sådan, det var dengang, det var lidt i Jylland en ting, tror jeg. Ja. Så sådan, jeg har det. Fik du det lavet? Ja. Så? Nej, det var forfærdeligt. Det var så forfærdeligt. Og hun synes overhovedet ikke, det var flot. Jeg synes selv ikke, det var flot. Sådan en mandepat med en ring i, det er ikke altid lige flot. Og det var sådan en ung drengebrystkasse. Nej. Spild af smerte. Ja, det var dumt. Men den er væk nu. Alt for kærligheden. 100. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Det har jeg. Ja? Hun har sågar lavet en. Nå, hvad for en har hun lavet? Den derinde. Ja, hvad er det? Det er en krusedulle, vi begge har. Nå, er det den præcis samme krusedulle, I har? Ja. Som hvem har tegnet? Hun har tegnet, og så min ven Martin har tatoveret på os begge. Hvad betyder det noget særligt, eller er det bare sådan jeres krusedulle? Det er vores liv. Ja. Og så er der den der. Nå, en dolk. Hvor der står hendes navn. Yes. Foran et kniv. En kniv. En kniv ned igennem. Sådan, jeg kan huske, da jeg fik den lavet. Helt sådan sørøveragtig energi. Jeg var stolt, og så sendte jeg et billede til hende, efter jeg havde fået den lavet, og så skrev hun, det har du ikke gjort, det der. Og jeg kunne simpelthen blive så ked af det. Hun synes, det var meget sødt. Og hun har også spurgt efterfølgende, om jeg har fået det fjernet. Ja. For det håber hun ikke, jeg får. No. Så det er meget sødt. Så beholder du den altså lige så længe, der er håb for jer? Jeg beholder den resten af mit liv, også selvom der ikke er håb for os. Også selvom du finder en ny 100%. Kæreste, ja. Kone? Ja. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Jo, det tror jeg har. Det har jeg sgu. Ja. Det kunne jeg godt. Men alligevel gik det jo galt, så. Det er en tidligere. Men ja. Jeg har tilgivet det. Ja. Jeg kunne godt se, at hvad det var. Og jeg forstår jo også godt selv fascinationen, der kan opstå. Og jeg forstår godt, at nogle gange er det rowdy, og det er vildt det hele. Og du er fuld, og du YOLO'er for meget. Ja, og nogle gange, så ligesom i dit tilfælde i den her historie, så er der ikke engang noget fascination, så er det bare en fejl. Nej, så er det bare, er det her måske rart i 2 sekunder, det håber jeg da. Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som minder mig om min ekskæreste, som jeg bare ikke kan give slip på. Jo, det har jeg. Det har jeg beholdt ting. Har du en særlig ting i tankerne, som du ved ligger derhjemme et sted, som du altid kommer til at beholde? Det er sjovt, at jeg har Justin Bieber-trøjen på, fordi for eksempel den, da vi var i Sydafrika første gang, og holdt jul og nytår, der købte vi en Justin Bieber-CD, jeg havde i den der bil, vi kørte rundt i, så hørte vi den hele tiden, så vi har været sådan en Justin Bieber-par, vi synes, det var fedt, og var i parken og hørte ham, og det hele kørte, og jeg var ved Universal dengang, så vi kunne få lidt fede ting og pladser og sådan noget, så jeg har en Justin Bieber-trøje, som er hendes og min. Den har jeg stadigvæk. Og den har du på i dag? Ja. Hvis du vil give en mand lyst til sex, så kunne du for eksempel købe en pizza til ham. Jeg vil umiddelbart tænke, at det bare vil gøre ham tung, mæt og træt. Men inden han spiser den og når dertil, så viser forskning faktisk, at mænd bliver seksuelt opstemte af duften af ostepizza. Det skriver Jyllandsposten. Lavendel og nybagte kanelboller skulle efter sigende have samme effekt og altså øge blodtilførslen til mandens penis. Hos kvinder er det duften af agurk, lavendel og lakrids, der gør det samme. Så måske gå med lavendel, den virker i hvert fald for begge køn. Nu skal vi til det allervigtigste, inden vi siger farvel. For der sidder en masse mennesker og har kærestesorg lige nu. Og nogle af dem skriver jo herind til podcasten for at få hjælp. Så jeg håber, du er klar på at tage et par spørgsmål og prøve at hjælpe nogle lyttere, der sidder med et knust hjerte. Det er jeg. Hej Maria og gæst. Jeg skriver, fordi jeg snart for 3 måneder siden slog op med min samboende kæreste. Jeg elskede og elsker ham stadig, men jeg havde fuldstændig mistet mig selv og min identitet i forholdet. Han havde netop startet nyt studie og dyrket hele sit liv der. Jeg begyndte derfor at føle, at der ikke var plads til mig, og føle mig alene og fortabt i forholdet, uden noget at falde tilbage på, mens han var i stand til bare at folde sig ud. Jeg gik derfor fra ham for at dyrke og lære at have nok i mig selv. Selvom ingen af os rigtig ønskede at slå op, virkede det dog på grund af timingen og vores respektive livsomstændigheder, ultimativt som den rigtige beslutning. Jeg elsker ham dog stadig. Vi delte værdier, interesser og livsmål, og troede aldrig, at vi ville gå fra hinanden. Mit spørgsmål er derfor følgende. Kan det virkelig være rigtigt, at timing skal skille os ad for altid? Eller kan det ske, at to mennesker, der skal være sammen, må gå fra hinanden i en kortere eller længere periode for at skabe forudsætningerne for at kunne være sammen på en god måde? Altså, hvis ja, skal jeg så lade ham vide, at jeg gerne vil finde sammen igen en dag, eller bare håbe, at vi en skøn dag på en naturlig måde kan finde hinanden igen? Ja. Ja. Sig det. Sig det til ham. Det værste, der kan ske, er, at han siger nej tak. Og om ikke andet, så har du plantet det i ham. Og så kan det jo godt, altså, jeg er jo ved den overbevisning, at jeg tror da godt, at du kan mødes på det for tidligt. Du kan komme til at møde hinanden for tidligt. Jeg kender der nogen i min vennekreds, der har mødt hinanden for tidligt. Mm. Nollet rundt. Dumme sig. Ja. Men så alligevel har fundet ud af, når nu blev vi lige lidt mere modne, og fandt lidt mere ud af, hvem vi egentlig var. Så lige så vel som du kan møde hinanden for tidligt, kan du også møde hinanden for sent. Altså, ja. Du ved, der er også de der eksempler, der hvor jeg kommer fra, med nogen, der har fundet hinanden i folkeskolen, som nu står på min alder, 38 år, 37 år, og tænker, hvad har vi lavet? For de har jo ikke, måske ikke fundet sig selv. Det er derfor, folk bliver skilt nu, der hvor jeg er i livet. Ja. Så ja, sig det til ham. Hvis det sker, så sker det. Det tror jeg på. Altså, jeg vil også sige, timing er da 100% en reel faktor. Altså, det er ikke en undskyldning for, at noget går i stykker. Altså, det er jo så reelt, som noget kan være, at når ting lykkes, så har det så meget at gøre med timing. Jeg har også snakket meget med min mand om, at, sådan, at på næsten alle andre tidspunkter i løbet af vores liv, hvis vi havde mødt hinanden, så var vi nok ikke blevet sammen for altid. Mm-hmm. Fordi vi skulle så mange ting, altså at rejse helt forskellige steder hen, i både fysisk og mentalt, og ud i verden, og karriere, der ville skilles, og mødes på kryds og tværs, og altså sådan helt forskellige mindset i forhold til alder, og drømme, og hvor du lige var, og sådan at det var nærmest først lige der, da vi mødtes, at det var helt perfekt at mødes. Ja, fedt. Og det er jo sådan, det kan jo føles så heldigt, sådan, godt vi ikke mødtes dengang jeg boede i Grækenland, eller ja, 100, men jeg forstår dig. Og altså, fordi så havde vi måske aldrig så er det bare blevet et eller andet. Præcis, som så var gået hurtigt i sig selv, og så havde vi aldrig fundet ud af, hvad det kunne være blevet. Mm-hmm. Men jeg tror, det altså, jeg vil 100% også sige, at jeg er stor fortaler for at fortælle, hvad man føler. Mm-hmm. For ellers så går man bare og tænker over, hvad ville der være sket, hvis jeg havde sagt det. Og når man siger det, så har du ikke noget at miste på det, fordi I er alligevel ikke sammen. Så det er ikke, fordi du kan miste ham ved at sige det. I er ikke sammen. Så enten så er det status quo, I skal ikke være sammen. Eller også, så kan det måske netop starte et eller andet, eller få ham til at tænke nogle tanker. Eller i hvert fald, at I ikke, altså det frygteligste scenarie i verden, at I begge to går præcis og vil det her, og ingen tør sige det. Ja, tag nu sammen altså. Det er jo det værste. Det er det. Tænk en gang. Der går nogen rundt derude nu, der ikke har sagt det. Ja. Hvor det bare, altså du har intet at miste. Lige nu har du ingenting. Hvad er det værste, der kan ske? Det er, at du fortsætter sådan. Præcis. Det er så vildt. Og vi lever jo kun. Vi ved jo aldrig, hvad der kan ske, altså. Ja. Skønt, jeg får det sagt. Ja. Det eneste, der sådan for mig sådan kan være lidt farligt ved det, det er sådan, at jeg selv i hvert fald har oplevet, at når jeg har haft sådan et håb, eller sådan, jeg havde på et tidspunkt en ekskæreste, som da han slog op, så sagde han, hvis skæbnen vil, at vi skal være sammen for altid, så står jeg foran din dør om et år, og så vil jeg kæmpe for dig for altid, agtigt. Og så gjorde det faktisk, at den der dato, hvor han slog op, satte sig så fast i mit system, at jeg havde svært ved at komme helt videre, før der var gået over et år. Ja, for jeg blev nødt til at se, om han kom den dag der. Så jeg tror også, det er ligesom bare den eneste fare ved det, som jeg bare vil sige, hun skal være opmærksom på, hvis hun siger til ham, hey, jeg føler, at det kunne potentielt godt være os, der skulle være sammen. Jeg kan godt se, at lige nu, der fungerer det ikke for os. Vi er fra forskellige steder, men jeg drømmer om, at det måske skal ske en dag, at hun så, at det så ikke sætter sig i hende som sådan en besættelse, hvor hun så lever halvt og standby, altså på ubetinget tid, fordi at, hvad nu hvis han pludselig står der-agtig? Ved du, hvad der lige skete inde i min hjerne? Nej. Måske er det det, jeg gør. Ja. Måske er det det, jeg gør med min ekskæreste. Måske er der nogen, der er kommet til at have sagt, måske er der en, der har sagt, ikke lige nu, men måske engang. Ja. Uff. Det er jo det. Det skal jeg lige tænke lidt over, kan jeg mærke. Ja. Og der tror jeg i hvert fald bare, at det er vigtigt at være meget bevidst omkring det kan gøre mentalt for en. Og lære sådan en underbevidst venteposition. Ja. Det er ikke så godt. Nej. Nej, så må man lige få aftalt, at skal vi det her, eller skal vi det ikke? Ja, enten, så det kan være, at hun kan de kan sige et tidspunkt. Altså, nå ja. Nej, men altså sådan, som er lidt kortere tid frem end, ja, end et år, som det var for mig, som føltes som meget lang tid. Nu sad du bare så lidt, eller du var måske fastlåst i det? Jamen, jeg kom lige så stille videre, og jeg datede andre, men jeg ville helt klart ikke have en kæreste, før efter det var gået et år, for jeg skulle lige se, om han måske kom tilbage der, og det så blev godt igen, ikke? Og da han så ikke gjorde det dagen efter, der var gået et år. Så er det slukket. Så kom jeg videre. Ja. Sejt. Ja. Okay. Og jeg ved ikke, om alle har det sådan, men for mig var det en mental blokade at have den der dato i mit hoved. Så måske kunne hun sige, når hun siger det til ham, altså hvis hun kan se, at i nærmeste fremtid, at du ved, der sker et eller andet på hans studie, eller nu er han måske faldet lidt mere til, eller hun er også begyndt på noget nyt, eller et eller andet, så det giver bedre mening, og så sige, skal vi prøve igen snart? Altså inden for en måned eller to, eller et eller andet. Er det noget, du overhovedet har lyst til? Og hvis han så siger, nej, det er sgu lukket land, så ligesom slippe tanken om, så måske om et halvt år, så måske om et år, jamen, så måske det. Om fem. Ja, det er du ret i. Det gik lige måske op for mig, at jeg måske lige skal genoverveje, hvad det er, jeg selv går tænker og tror. Fordi det tror jeg måske lidt. En del af mig holder, fordi det er mit sidste kærlighed. Ja. Så det går jeg måske lidt og venter på. Fordi der ikke er nogen, der har sagt 100% nej tak. Aldrig igen. Mm-hmm. Ja. Hej Maria. Mit spørgsmål, det drejer sig om det her med, at sådan lidt fare frem og tilbage i de her fire kærestesorgsfaser. Hvordan man måske på en eller anden måde, hvis man kan undgå det, at små ting ligesom skal sådan sætte en fuldstændig tilbage. Og måske også hvordan man sådan kan acceptere, at det er okay, at man nogle gange tager nogle skridt tilbage, og ikke kun frem. De fire faser, hun taler om, det er nogle, jeg sådan relativt tit omtaler her i podcasten, fordi den er jo egentlig startet ud fra en bog, som min mand og jeg skrev om, hvordan man kommer igennem kærestesorg, og hvor forskning ligesom har vist, at der, hvis du ser sådan ud over en lang kærestesorgsproces, så går du for det meste igennem fire hovedfaser, som først er chok, hvor du tit benægter, at det er virkeligheden, og er i sådan en form for panikagtig, sådan kæmp følelse. Ja, fight or die. Præcis. Så går du over i sorg, hvor du bare er ked af det, og første stilling og gråd, og alt, hvad der nu hører med til at være i en sorgfase. Det er ligesom, når nogen dør. Ja, det er nemlig, altså kærestesorg er den samme slags sorg, som det er bare værre. Hvis nogen dør. Det kan i hvert fald altså være, det ene kan være værre for nogen, og det andet kan være værre for nogen andre, men mekanismerne er de samme i sorg. Og efter sorgfasen, så kommer bearbejdning, hvor du begynder at kunne se lidt, okay, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det, jeg havde brug for i det her forhold, som jeg ikke fik? Hvad var det for nogle fejl, vi lavede? Hvad skal jeg måske være opmærksom på til det næste? Se lidt mere op i helikopterperspektiv og bearbejde din oplevelse. Og til sidst, så kommer du så ind i styrkefasen, hvor du føler der stærkere på den anden side, at du har lært noget af det, og det skal sgu nok blive godt igen. Den lyder god. Ja, den er, styrkefasen er... Den er magisk, når man når til den. Og det, hun jo snakker om, det er det her med måske at føle sådan, ej, nu er jeg lige gået videre, nu føler jeg lige at vejbearbejdning, og så pludselig er jeg i sov igen. Okay, så man kan godt gå den forkerte vej? Jamen, man kan meget naturligt hoppe frem og tilbage. Altså, og så når du så ser netop sådan på den lange bane, når du kigger tilbage, så kan du se, at det var chok, så var det sorg, så var det bearbejdning og styrke, men at nogen i perioder flød nogle af dem sammen, og der var en lang overgangsfase, hvor jeg var lidt frem og tilbage og sådan noget, før jeg ligesom helt følte mig videre i det næste. Der kan det jo bare, som hun beskriver, være sindssygt svært. Og måske den ene dag føle sådan, jeg er ovenpå, det er bedre. Og så dagen efter føler man er slået helt tilbage. Jamen, det kan jeg så meget relatere til. Ja. Jeg vil da våge at påstå, at jeg har været sådan 2-3, 2-3, 2-3, 2-3 og 4 nu. Ja. Det tror jeg. Ja. Rigtig meget i 2. Ja. Sindssygt meget i 2. Puff, altså. Ja. Det er vildt, altså. Det er jo voldsomt at miste nogen på den måde. Mm-hmm. Og jeg kan da huske noget, altså, jeg har snakket med nogle venner om det. Fordi jeg kan da godt nogle gange være lidt fascineret af døden, hvor man tænker, jamen, når nogen dør, det er sgu da lige for det nemmere. Fordi det her, i hvert fald i det liv, vi lever nu, hvor hvis du slår op med nogen, så kan du på sidelinjen følge med og se, hvor fedt eller ikke fedt de har det, eller hvordan deres nye kæreste ser ud. Det er jo noget af det værste. Jeg kan da huske selv, noget, der har blevet ved med at dunke mig tilbage i sorg, har jo nok været, at jeg på Instagram kunne se, gud, nogen i byen. Ja. Hvem har den der arm på det billede? Ja. Hvorfor er den arm der også nu? Ja. Hvad fanden er det? Altså, det har været en fuldstændig forfærdelig for mig at kunne følge med. Ja. Så blokerer man, og så kigger man lidt igen og tænker, nu kan jeg godt. Nu kan jeg være i det. Og det kan du bare ikke. Har du nogen forslag til, hvordan man kan finde en ro i, at det ikke er farligt at springe lidt rundt i de her faser, at du er stadig på rette vej? Altså, 2 skridt frem, 1 tilbage, betyder ikke, at du er slået ud, eller at du er startet ved start? Jeg tror bare, man skal faktisk være glad for det. Fordi det er, fordi du ikke er færdig med at være i det. Du kan jo godt, alle kan jo godt, alle har fået at vide, tag dig sammen, mand dig op, eller kvind dig op, whatever. Ja. Mand dig op er forfærdeligt at sige. Ja. Det er forfærdeligt at sige, tag dig sammen. For det kan du ikke. Mm-hmm. Så det der med, jeg kan da godt få knust mit hjerte, og rejse mig op, og stille mig et sted hen, og ligne en, der har det perfekt. Men jeg er jo ødelagt indeni. Så jeg tror virkelig ikke, man skal. Jeg tror bare, det er en lang proces. Så hvis du i virkeligheden føler, at du falder tilbage, så vær glad for det. Fordi det er, fordi du ikke var færdig. Ja. Så hvis du jabber det igennem for hurtigt, kan man sige. Ja. Men så står du og tror, at nu er jeg i styrkefasen. Ja. Og så, men det er du ikke. Så bliver det hele halvt. Så giv dig den tid, det tager. Der er ikke nogen, der er ikke noget rigtigt. Der er ikke noget facit på, hvor lang tid det tager. Altså. Nej, det er der virkelig ikke, og man kan tit sådan har jeg i hvert fald haft det i mine kærestesorgsprocesser, at så har jeg haft en eller anden tidshorisont, hvor jeg har forestillet mig, det må cirka tage så lang tid at være ked af det. Ja, det kender jeg godt. Og det har måske været sammenligning med, hvor lang tid det tog mig sidste gang, jeg havde kærestesorg, eller nogle veninder, jeg har set komme hurtigt over noget, eller en eller anden, du ved, mærkelig sådan lommefilosofisk regel om, hvis forholdet har varet så lang tid, kan du være ked af det. Altså, sådan noget der, jo, ikke? Jo. Og der er det bare så vigtigt at sige, at at der er netop ikke noget facit. Altså kærestesorg tager helt forskelligt tid, alt efter hvor voldsomt det har været, hvor meget det måske også handler om andre ting. Altså, der var en gæst, der sagde herinde noget virkelig fint, hvor hun sagde, jeg tror på, at man kan være ked af det i så lang tid over en person. Men hvis det fortsætter derudover længere tid end lad os sige et halvt år eller et eller andet, så handler det om dig selv. Ja, okay. Så resten af sorgen, hvis du bliver ved med at falde tilbage i det, så er det måske nogle ting, som handler om, hvad det er, du savner i dig selv, ikke ved den her person. Hvad er det, du drømmer om, du kunne give dig selv? Hvad er det, du mangler i dit liv, som ikke er den her person, men som er noget andet? Måske nogle ting fra din barndom, eller whatever, et eller andet. Men at det kun til en vis grad ligesom kan handle om den person, som måske også ser det der med at falde tilbage i faser, som et tegn på, sådan, okay, men jeg bliver lige nødt til at være i den og mærke efter, hvad handler det egentlig om? hvis jeg lige sorterer ham her eller hende her fra et øjeblik, hvad er jeg så ellers ked af? Hvad mangler der i mit liv? Hvordan? Nu gjorde du det igen. Nu blåede du min mind. Fordi nu fik jeg det sådan igen. Jeg har jo bundet min ekskæreste. Vores forhold har jo bundet op på alt omkring det. Ja. Og jeg har jo kun sorteret, jeg har kun taget det gode med. Og jeg har kun taget karrierens, de der peaks, der var dum med. Ja. Så det har jo bundet forholdet op på, at det var, at, så det er jo... Alt gik godt, da du var sammen med hende, og alt gik dårligt, da du da det ikke var ikke der. Var. Ja. Ja. Men uanset hvad, så var det jo, så er det gået sådan, om hun havde været der eller ej. Ja. Men jeg har taget hende gissel i det. Ja. Fuldstændig. På godt og ondt. Fuldstændig på godt og ondt. Ja. Og jeg sidder der, hvor jeg er nu, og har det faktisk rigtig godt. Men jeg kigger meget tilbage, og jeg er misundelig på mig selv fra den gang. Ja. Jeg kigger på, kæft man, se alt det, du kunne. Se alt det, du havde. Ja. Se alt det, du skulle. Ej, det er for sindssygt nogle gange. Jeg er misundelig på mig selv. Ja. Og det er hun 100% taget gissel i. Ja. Ja. Du skal hjem og tænke videre. Ja, men det, jeg laver ikke andet. Og ved du hvad, jeg er bare glad for at få gjort noget ved det nu i mit liv, og ikke bare har... Jeg er virkelig glad for, at jeg ikke bare har fundet en ny kæreste, og har trukket hende med ned igen på en måde. Ja. For det kan jeg jo godt se, at det er der en stor tendens til, folk gør, hvis de er ulykkelige, så finder man en ny. Så jeg kender mange, der kører de der 2-årsforhold. Bum, 2 år, stor forelskelse. Nå, nu bliver det samme som det andet. Næste. Ja. De finder aldrig sig selv. De finder aldrig ud af, hvem de er, og hvad de vil, og hvad de skal, og hvad de kan. Fordi de bedøver sig i forhold, som følger er dejlige, mens det står på, og forelskelse er jo fantastisk. Og det vil man jo gerne have hele tiden. Men så forstår de ikke, at der er forskel på forelskelse og kærlighed. Så det der, jeg kender så mange, der gør det der. Lever det der liv. Det har jeg selv gjort. Jeg har bare fyldt hullet ud hver gang. Ja. Men det gør jeg ikke nu. Så det vil måske... Det kan man jo overveje, om man har lyst til at prøve. Efter min samtale med Daniel har jeg selvfølgelig kontaktet hans ekskæreste for at høre, om hun havde noget, hun gerne ville sige. Og det havde hun. Så her kommer hendes besked til mig. Jeg tænker på Daniels og min kærlighedshistorie som et skønt eventyr, men måske også et lidt ulykkeligt et. Det var jo et kompliceret forhold til sidst. Der var sket så mange ting, og vi holdt fast i den følelse, der var engang i lidt for lang tid. Det er jo 4 år siden, vi er gået fra hinanden, og i al den tid har det da hele tiden ligget lidt i luften, at vi skulle finde sammen igen en gang i fremtiden. Vi elsker jo stadig hinanden meget højt, men noget kan gå så meget i tu, at det ikke kan limes sammen igen. Og hvis det kunne, så er spørgsmålet, hvorvidt det ville blive stærkere af det, eller bare en skrøbeligere støbning af, hvad der var engang. Jeg er sindssygt stolt af Daniel, hans ædruelighed og hans selvudvikling. Jeg vil nok altid se Daniel som min soulmate, og hvad der sker i fremtiden er jo ikke til at sige. Daniel Hoff, tusind tak fordi, at du ville komme i dag. Tusind tak fordi, jeg måtte komme. Det var en stor fornøjelse at høre dig fortælle åbent og ærligt om din kærestesorg.